Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Пётр Садоўскі, мовазнаўца, надзвычайны паўнамоцны амбасадар Рэспублікі Беларусь. 69 гадоў, нарадзіўся ў вёсцы Будзькаўшчына Полацкага раёна. Жыве ў Менску. Спадар Садоўскі, якую прыказку вы найчасцей ўжываеце ў сваім жыцці? Калі Бог здароўя дасць. А можаце загадаць мудрую беларускую загадку? Нагамі тапчу, жыватом цісну, рукой лодачку кідаю, два разы калану і зноў пачну. Якая адгадка? Баба кросны чэ. А калі некаму жадаеце дабра, то што вы кажаце яму? Каб табе жылося і вялося. А калі злыя цеся? Быць ты не ведай, каб цябе. А вы, можа, выкарыстоўваеце нейкія беларускія праклёны, ці ведаеце іх? Каб твая магіла траслася, або каб ты азелязеў, значыць, стаў жалезны. Якая прыказка ўвогуле найболей адпавядае беларускай ментальнасці, з вашага гледзяшча? Не пераліўкі ў хаце пераседжу. Не пераліўкі, гэта нейкі збег абставін, не вельмі добры. Спадарства, калі ласка, Пётр Садоўскі ў перадачы мудраслоўе праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэма нашай гутаркі – чужына. Родная земля – маці, чужая старонка – мачаха. На чужбіне жыць, па сабачы выць. У чужой старонцы не так свеціць і сонца. Там добра, дзе нас няма. Вось з гэтых прыказак, якія толькі што прагучалі, якая вам найбліжэй? Чаму? Больш гарманічная для мяне. У чужой старонцы не так і сонца свеціць. Так можа, я думаю, сказаць не толькі наш братка беларус, але кожнаму сваё мілей бліжэй. Сапраўды, ў гэтай прыказцы агульначалавечая ісціна. А ў якой вось з гэтых прыказак, якія прагучалі, болей беларускай праўды? І ці можна ўвогуле гаварыць пра беларускую праўду? Не вельмі падабаецца вот гэта метафара «беларуская праўда». Народ некалі так сказаў, але сёння вось гэтыя выразы пра чужыну, яны трошкі завостра гучаць. Мы цяпер патрошкі цярэбім сцежкі ў далёкі свет, калі так можна сказаць. Я б нават такі прыклад прывёў. БТ я, шчыра кажучы, не вельмі люблю, гляджу там на двор'е ў асноўным. Але вот быў недавно рэпартаж з Бразіліі, і гаварылася пра нашыя спробы замацавацца там з бізнесам. Перадача называлася «Там добра, дзе мы ёсць». Бачыце, гэта ўжо нейкая антыпрымаўка для выслоўя «Там добра, дзе нас няма». Тэлеапавядальнік заклікаў беларусаў не баяцца чужыны, ісці ў новы свет, што там людзі як людзі, я думаю, што гэта ўжо сучаснае нейкае ўспрыманне. А якую мудрасць пра чужыну вы пачулі найраней? Дзе, ад каго, як успрынялі яе? Зноў жа ўсё звычайна ад маці. Чужына да сэрца не прытуліць. Што маці казала, было як нейкая ісціна, з якой не спрачаюцца, проста прымаюць да сэрца. У якім узросце вы асабіста зразумелі, што акрамя радзімы ёсць яшчэ і чужына? Які вобраз у вашай свядомасці дзіцячай тады паўставаў? Я б сказаў, не проста чужына, а малая чужына. Калі было мне гадоў 10-11, я ўжо наймаўся пасвіць чужых кароў. Там за рубель, булку хлеба і, як кажуць, прыварак кармілі там. Я памятаю цёмны сыры лес і нейкія каровы ўсе чорныя. І вот на мяне карова з кустоў выйшла, глядзіць, я яе баюся, што рабіць не ведаю. Гэта метафара малой чужыны. Але настаў час, вы пакінулі вёску. Як вы ўспрынялі горад? Як радзіму ці чужыну? Хутчэй, як чужына, але яна нейкая проста такая не страшная, але трошкі няўтульная, уся нейкая на ветры стаіць і цікавая адначасна. Калі я бачыў каровы пасвіцца ля свіслачы, трава нейкая ў дзёгці ўся, у цырку, малпа ў мне было шкада, сядзяць на шушэраныя брудныя вераб'і, ўжо нейкая вялікая чужына. У беларускім фальклоры вельмі шмат прыказак і прымавак пра чужыну. Узнікалі і бытывалі яны натуральна на вёсцы. На падставе чаго так вобразна казалі беларусы пра чужыну, калі не так часта яны ўвогуле пакідалі свае хаты? Адкуль яны ведалі пра гэтую чужыну? Шмат прымавак якраз было таму, што мала свету бачылі. Тут больш такой было фантазіі. І досвід быў, калі я ўспамінаю сваіх бацькоў, старэйшых яшчэ, чым яны, салдатчына, прымусовае адходніцтва. Адходніцтва – это калі чалавек з вёскі дзе некуды працаваць. Калі браць гісторыю, нашы і Азоў бралі, і Крэмль будавалі, і чыгунку на поўнач цягнулі. Гэта ўжо нейкія, так сказаць, гістарычная чужына. Чужынай быў любы край, дзе прыніжалі, не па-нашаму гаварылі, перадражнівалі, песні чужыя спявалі. Працы людзі цяжкой не баяліся, але праца павінна была быць у радасць. На чужыне праца ў радасць звычайна не была. Але вы, як амбасадар, пра чужыну не толькі чулі, а добра яе бачылі, бо вы шмат паездзілі па свеце. Дарэчы, вы колькі краінаў у свету наведалі? Па-першае, я б не называў ўжо тут слова чужыны, я прагаварыў бы цяпер замежжа. У Еўропі быў шмат дзе, на Балканах не быў, у Грэцыі не быў, у Ісландыі. А на амерыканскім мацерыку быў толькі ў Штатах ды на Кубе. Усход Індыю ведаю па кніжках, і вот цяпер ужо 70. Сяджу старэю і ведаю, што памру і ніколі не пабачу Азорскіх астравоў. Зато вы пабачылі Нямеччыну, вы там працавалі як надзвычайны паўнамоцны амбасадар Беларусі. Дык ці мелі рацыю беларусы, калі казалі, з'ехаў на чужыну, як зваліўся ў дамавіну, або ў чужом краю, як на пагарэллі? Ці адчувалі вы нешта такое ў той жа Нямет? Такія трошкі састарэлыя прыбаўкі, гледзячы, як ты апынешся на чужыне, па сваёй волі, ці гвалтам, ці як госці, як парабак, як нямы без языка, ці з адкрытымі вушамі да слова. У мяне ж быў шчаслівы выпадак. Я ехаў прэзентаваць як першы амбасадар суверэнную Беларусь, і скажу, гэта былі самыя шчаслівыя дні ў маім жыцці. Я германіст, я вучыўся для гэтага. Беларусь стала суверэнна, я прыехаў з двайным шчасцем у душы. Мовазнаўца Пётр Садоўскі ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэмай нашай гутаркі – чужына. У сучасным свеце ўсё ўжо зразумела адносна радзімы чужыны. А як і з якога народнага досведу паўстала такая мудрасць у далёкія часы? Чужая старана прыбавіць ума. Яно і цяперка не анахроністычна. Калі едзеш за мяжу, глядзіш і натуральна нешта падглядаеш. У нас была такая прымаўка, казалі, калі, скажам, хату будуе чалавек, на рукі наводнага цеслі глядзі ды вучыся. Наводны гэта хто прыйшоў. Места здабыў, пра ўсё забыў. І так казалі беларусы. Калі ўдумацца ў сэнс вось гэтай мудрасці, ці яна беларуская? Я б не сказаў, што яна можа чыста беларуская, калі была урбанізацыя ў іншых краінах, яна магла і там быць. Слова «места» ў нас больш у значэнні «горад» ўжываецца як гістарызм ужо. Думаю, што трэба разумець так, што чалавек стаў гарадскі і на дом забыўся. Не ведаю, ці будзе карэктным такое пытанне, але ўсё ж я яго вам задам. Хто больш цэніць радзіму, а хто больш імкнецца на чужыну? Вяскоўцы ці гараджане? Трэба глядзець на час і жыццёвы досвід. Пасля ваенных калгасах вяскоўцы, каб не памерці з голаду, вербаваліся. Хоць у Сібір, хоць у Карэлію, там жа хоць якія грошы плацілі, а ў калгасе ж працавалі за працадні палачкі. Із заходняй Беларусі в Амерыку людзі ехалі, там дазвалялі. Я не думаю, што гэта пытанне вельмі такое адназначнае. Рыхтуючыся да перадачы, я звярнуў увагу на такую прыказку. Свет вялікі, ідзі сабе куды хочаш. Пра што яна сведчыць? Пра разуменне свабоды ці проста ўжываецца пад дрэнны настрой? Я ж разумею так, што чалавек пры ўсіх складанасцях жыцця ўсё ж такі сам выбірае свой жыццёвы шлях. Паводле народных уяўленняў, перад усім, што прымушала беларусу пакідаць родныя мясціны? Стэрэатыпна кажуць пошукі лепшай долі. Але ж былі і ліхія людзі, якія нешта тут сатварылі, ды ўцякалі, каб іх не бачылі, або якія горкія небаракі. Калі параўнаць беларусаў з іншымі народамі, яны больш вандроўнікі ці дамаседы? Былі, канешне, ёсць мы яшчэ пакуль што дамаседы. Вот такое было вясковае выслоўе ў нас. Дома ты гаспадара, на чужыне парабак. А ў стаўленні да радзімы чужына, якое выяўлялася ў фальклоры, беларусы чымсьці адрозніваюцца ад іншых народаў? Калі брат наш класычны фальклор, ён у гэтым сэнсе адпавядае еўрапейскаму прыблізна 18-19 стагоддзя, калі там слабейшыя этнасы змагаліся за ўтварэнне нацыянальных дзяржаваў і адпаведна стваралі патрыятычныя міты, дзе яны апівалі сваю зямлю, дом, мову, яны малявалі пагрозлівыя постаці ворагаў нацыі, гэта проста як нешта неабходнае было. А ў гістарычнай перспектыве вось такое стаўленне беларусаў да чужыны ці паўплывала на лёс нацыі? Думаю, што што кожная нацыя пры сваім фармаванні перажыла перыяд варожасці да агрэсіўных памкненняў сваіх суседзяў. Пітэр Слотэрдайк, вось такі нямецкі філосаф, кажа, нацыя кожны дзень адбываецца тады, калі вырашае нейкую праблему. Праблемы няма, няма нацыі. Інакш так званы запознены нацыяналізм у адносінах да той же самай Расіі, часткова Польшы, Літувы, на мой погляд, ён зразумелы. Гэта як перахварэць на адзёр, але трэба вылічыць прычыну захворвання. Класычны прыклад варожых адносінаў між нацыямі ў новы час – это Францыя і Нямецчына. Апагеем быў твор, ілюстраваная брашура, это год, можа, 14-15, называлася «Асаблівасці функцыянавання кішэчніка нямецкага племені». Французы расказывалі, як немцы жаруць, п'юць, як яны да ветру ходзяць, што яны нейкія, як іншапланетяне. Пачвары. А цяпер яны цалуюцца, падпісалі лічэйскі дагавор «Лепшыя сябры». На вашым вяку, ці заўважылі вы змены ў стаўленні беларусаў да чужыны? І калі найбольш нечакана адбыліся змены ў разуменні гэтых паняццяў? Радзіма, чужына. Калі мы ўжо змаглі ездзіць за мяжу, ўжо за межа не ўспрымалася як чужына, хутчэй як нешта такое прывабнае. Дзе працуюць добра, зарабляюць добра, там можна нешта купіць. Калі я, скажам, слухаю Сокалава Воюша, бо чужына сэрца джаліць, цісне, як змія, над маім лунае лёсам, Беларусь мая. Мне здаецца, ён спявае, што чужына ў нас тут дома. Тут у нас чужая бацькаўшчына, я згадваю Адамчыка ў твор. За межа ўжо не спрымаю як чужына, гэта мой погляд. І я нават з вамі магу пагадзіцца, таму што кожны раз, калі я нават выходжу на вуліцу, прыходжу ў краму, гавару па-беларуску, а на мяне глядзяць вылупленымі вачыма, я адчуваю сябе больш на чужыні, чым той жа чэхі ці польшчы, дзе я гавару па-беларуску. Машыну для друкавання пашпартоў, як амбасадар сюды, мяне немцы віншавалі, палякі віншавалі, ехаў спецыяльнае купе меў, Кёльн-Мінск. Тыя віншавалі, а нашы прышлі як мыла з'еўшы, гыр-гыр. Думаю, дадому прыехаў, родныя пашпарты друкаваць, а яны не радуюцца. А сёння, якое выслоўе, якая прыказка найболей адпавядае поглядам беларусаў на чужыну? Чаму? Гаварыць пра сучасны фальклор, сучаснае выслоўе цяжкавата. От я, дапустим, мог бы сказаць экспромтам сваім суседзям падачы, яны ўж даноюча гандлююць. Мінск мазовецкі можа быць лепшы, чым Мінск савецкі. Чаму не? Прасцей гандляваць, праўда? Гэта быў мовазнаўца Пётр Садоўскі ў перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». З вамі таксама быў аўтар вядучы праграмы «Беларуская Атлантыда» Вячаслаў Ракіцкі. Чужына па шэрсці не гладзіць. На чужыні і камар загіне. Нідзе так, як там. У чужым краю і жук мяса. Што ні край, то свой звычай. Там жыццё рай, дзе свабоды край.